reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Po ataku zimy w południowej Polsce wciąż pracują pługi i odśnieżarki. W Danii bezprecedensowy proces 17-latki oskarżonej o terroryzm. Nie zwiększymy militarnej obecności w Iraku, mówi szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel. Pełną parą pracują służby drogowe na południu kraju. Po intensywnych opadach śniegu warunki znacznie się pogorszyły, głównie na górskich podjazdach. Kierowcy powinni szczególnie uważać w rejonie Krynicy, Muszyny i Starego Sącza. Trwa odśnieżanie najbardziej newralgicznych odcinków. Interweniujemy na bieżąco tam, gdzie jest potrzeba, mówi Adam Czerwiński z Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Jesteśmy w kontakcie nie tylko z wójtami, ale i z sołtysami czy innymi służbami, które mają bieżący przegląd warunków przejezdności i staramy się reagować, wysyłając tam przedsiębiorców, którzy są przygotowani, żeby odśnieżyć czy posypać śliski odcinek. Trudne warunki także na szlakach Beskidu Sądeckiego. GOPR odradza górskie wędrówki. Wprowadzono trzeci stopień zagrożenia lawinami, mówi goprowiec Dawid Stec. Dosypało kolejne 30 centymetrów, szczególnie w tych wysokich partiach Babiej Góry i Pilska, jak i w wyższych partiach Beskidów. Szlaki są bardzo trudne, nieprzetarte. Miejscami zalega nawet do 1,5 metra śniegu. Tworzą się zaspy przez bardzo silny wiatr. Z kolei w Tatrach ogłoszono czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Bezprecedensowy proces 17-latki oskarżonej o planowanie zamachów terrorystycznych trwa w sądzie rejonowym w duńskim mieście Holbeck. Według duńskiej prokuratury nastolatka planowała ataki bombowe na szkołę w rodzinnej miejscowości Kundby oraz na żydowską szkołę w Kopenhadze. 15-letnią wówczas Dunkę zatrzymano w styczniu 2016 roku, kiedy w piwnicy w domu, w którym mieszkała, znaleziono chemikalia oraz instrukcje, jak skonstruować z nich materiał wybuchowy. W 2015 roku dziewczynka przeszła na islam. Zaledwie po 3 miesiącach znacznie zradykalizowała swoje poglądy, a na swoim koncie na Facebooku zaczęła publikować zdjęcia z bronią. Według śledczych, wykorzystując media społecznościowe, kontaktowała się z osobami mającymi związek z tak zwanym państwem islamskim i prosiła ich o pomoc. Nastolatka miała powiedzieć w sądzie, że nie myślała poważnie o zamachach na szkoły, a jedynie chciała pokazać, że jest twarda. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Nie zwiększymy militarnej obecności w Iraku, mówi szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel, dodając, że Niemcy nadal będą szkolić kurdyjskich bojowników i uczestniczyć w odbudowie terenów odbitych ISIS. Już na początku wojny irackiej powiedzieliśmy, że Republika Federalna nie weźmie udziału w wojnie łamiącej prawo międzynarodowe, jaką prowadziły Stany Zjednoczone. To, co dzisiaj w Iraku obserwujemy, jest konsekwencją ówczesnego, niezgodnego z prawem międzynarodowym ataku. W Bagdadzie Sigmar Gabriel zapewnił o dalszej pomocy gospodarczej dla Iraku, gdzie stacjonuje 140 żołnierzy Bundeswehry. 3 osoby zginęły podczas antyprezydenckich protestów w stolicy Wenezueli Caracas. 400 osób trafiło do aresztu. W demonstracji według opozycji uczestniczył 1 milion ludzi. Domagali się wcześniejszych wyborów głowy państwa. Policja użyła gazów łzawiących, armatek wodnych i karabinów. Enrique Capriles Radoński, lider opozycji polskiego pochodzenia, zażądał odejścia Nicolasa Maduro. Wenezuela chce, aby odszedł dyktator. Wenezuela żąda ogłoszenia wyborów. Wiemy, kim jest prawdziwy Maduro. Jest dyktatorem. Ofiarami protestu są 2 uczniowie, 17-letni i 19-letni oraz 23-letnia kobieta. Od początku kwietnia w protestach przeciwko Maduro zginęło 10 osób. Wyciek ropy, który był tego skutkiem, uznano za największą katastrofę ekologiczną w historii Stanów Zjednoczonych. Mija 7. rocznica eksplozji platformy wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej. 11 osób zginęło lub zaginęło, 17 zostało rannych. Platforma zatonęła po 3 dniach. Do zatoki wylało się 780 tysięcy metrów sześciennych ropy, powodując długotrwałe skażenie wody i terenów przybrzeżnych. Miejscowi rybacy, którzy nie mogli łowić, mówili, że wyglądało to jak potwór czający się w oceanie. W zeszłym roku naukowcy odkryli w stanie Luizjana ślady ropy w ciałach zwierząt lądowych, co oznacza, że trujące substancje dostały się do łańcucha pokarmowego. Odpowiedzialna za platformę wiertniczą firma BP szacuje, że koszty związane z wyciekiem, akcją ratowniczą i odszkodowaniami przekroczą 61 miliardów dolarów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

już z tego, że jest wiosna, pomyślałem z niechęcią, mogę sobie na przykład włączyć muzyczkę, żeby podbudować ten kiczowaty nastrój, jak to po niebie suną klucze ptaków, ba całe pęki kluczy, kluczą tak po niebie, trzaskają tymi dziobami z dziwnym, obcym akcentem, wykrzykując informacje przetwarzane w milionach ptasich muszków. No, prawdziwa encyklopedia głupoty. Poszedłem na spacer. Potaplałem się w błocie, pooddychałem ciężkim miejskim powietrzem. Wiecie, że wiosenne spaliny nie różnią się niczym od spalin zimowych? Niebieskie ptaszki już wiły swe gniazda, licząc na potomstwo. Z kwadratowych jaj budowały mury oddzielające je od reszty świata, a szczególnie od ludzi. Śpiewały przy tym głośno i fałszywie. No nikt ich nie lubił. Niebieskie ptaki na szczęście na tle pogodnego nieba. Błękit ich skrzydeł był niewidoczny i gdyby się tylko częściej myły, można by sobie wyobrazić, że ich w ogóle nie ma. To tu, to ówdzie spod ziemi wychodziły kwiaty, plamiły swymi ciałami zielone łąki, bezpruderyjnie prężąc do słońca, przepraszam, swe słupki i pręciki. Zwabionym pszczołom zapach we łbach pomącił. Ubabrane w wydzielinach odlatywały ciężko, opite obrzydliwie. Nawet palmie odbiło głośno i nieładnie. Sprowokowany ciepłem pająk wiązał niebo z ziemią siecią niedorzecznych połączeń, na których chmury suszyły swe łzy. No kicz, kicz, kicz. To młody zajączek chciał pokiczać pod liść rabarbaru, który o tej porze jeszcze nie zdążył się rozwinąć. Z dezaprobatą pokręciłem głową, która natychmiast mi odpadła i potoczyła się stopniowo, nabierając szybkości i głupkowatego wyrazu. Dobrze, że nie musiałem już na to patrzeć. Odchodziłem po prostu w zieleń, gdzie mój wygląd nie dziwił już nikogo. Zresztą kto na wiosnę ma głowę do takich bzdur? Na wiosnę potrzebne jest serce w dobrym stanie z niecofanym licznikiem odpalające od pierwszego wejrzenia, a ja je miałem. Biło o pełnych godzinach, czasami przyspieszało na widok innego serca, zwłaszcza gdy to drugie miało długie nogi i chętne, no, biodra. Nie wierz swym oczom, szepnął wiatr, jeżeli kochasz, sercem patrz. A więc szedłem w tę wiosnę, nie oglądając się za dziewczynami, zapatrzony w swoje serce. Głupi kawałek mięsa pompujący krew do głowy, którą, jak się okazuje, nie trudno stracić na wiosnę. A zresztą, a po co mi ta muzyka? Na początku była rola, na tej roli siedział chłop, rzucał w ziemię garstkę ziarna, żeby zebrać z tego snop. Robił z niego chleb i sieczkę, którą potem bydło pas. I w efekcie było żarcie i dla wiosek, i dla miast. Jak w prostej bajce wszystko szło. I komu to przeszkadzało? Róbcie tak dalej, ostro główkujcie, twórzcie komisję przy każdym wójcie, piszcie opasłe tomy analiz, jak zlikwidować na wsi. Paraliż! Róbcie sympozja i seminaria na temat roli sznurka w kombajnach i wyjaśniajcie przez telewizję, czym się od krowy różni. Kto? Wyżeł. Czym? Też mleka nie daje niczym. Róbcie wystawy maszyn przy pracy, by chłop mógł z bliska traktor zobaczyć. Aktywizujcie koła gospodyń w umiłowaniu trzody. Róbcie to żynki, ksepeliady, jaja obrzędy na rady. Piszcie wytyczne i okulniki, żeby były te wyniki. A pamiętam, jak byłem na wsi osobiście. Ty pamiętasz. Z tego czasu, onegdaj. To tam na własne oczy widziałem, wszystko rosło, no jak żywe, po deszczu. Żyto, pszenica, jęczmień, rzepak, zacier. Zwierzęta widziałem, latały wróbel, gołąb, królik, nutria, krowa. Dzień dobry. Ceny skupu żywca były stare, a widziałem, cała żywa świnia leciała przez wieś. Wszystko miała przy sobie, nogi cztery. Ogon miała, ryj. Aktówkę. Głowę, aktówkę miała. Marynarkę, paszport, berecik, pecik. Słoniną się ominęła, leciała do koleżanki. Takie były czasy. I takie były świnie. I takie były koleżanki. Można powiedzieć, że... Można, śmiało. No, leć no. Była sobie kiedyś wioska, taka jak i innych sto. Mimo obowiązku jakoś to wszystko wychodziło. Kłagnem bił tam biedniaka, wyzyskiwał go inczej. Cześć. I był ten wyzysk brutalny i było co jeść tam. Cud albo licencja. Cud! Jako tako wszystko szło. Nikomu to przeszkadzało. Róbcie tak dalej ściśle i strzelajcie szerokim frontem folklor. Wcielajcie, niech gospodynie rzeźbią w glinie, a gospodarze tdom. Na fujarze! Na poli! Zapalcie światła dla SKR-ów, róbcie wycieczki do PGR-ów. By chłop wrócił w siły świętego, nie pokochał ten układ. Jakiś? Salony. Róbcie tak dalej, zaraz coś zróbcie, sprzedajcie mięso, licencję kupcie. Postawcie napis w każdej parafii o tym, że Polak potrafi. Bez saleczaku, bez opału rolnik potrafi wyżywić naród. Jak się go takim hasłem przyciśnie, to wyżywi i nie piśnie. Ładnie, ładnie, ładnie, ładnie. Teraz drzemie gdzieś na roli zachukana polska wieś. I rzekomo znowu nie będzie co jeść. Nie wydoli. Nie wydoli? Nie wydoli. I jak nic się nie odmieni, jak zostanie tak jak jest, to której z kolei jesieni zobaczymy niestety znowu. Kozakiewicza gest. Będąc młodą lekarką, która poprawiwszy jeszcze coś niecoś w aparacie zawieszonym nad leżanką, cała oddała się oczekiwaniu na pacjenta, którym właśnie zapukał. Dzień dobry, pani doktor, dzień dobry. Dzień dobry. Witam i o zdrowie nie pytam, bo z góry zgaduję, że coś panu dolega. Istotnie doległa mię prostata. Ach, prostata. Prostata. Tym bardziej spada mię pan jak z nieba. Proszę się rozciągnąć na leżance i dokładnie odnowić. Z miłą chęcią. Pacjent wprawnie się rozciągł i już miał się obnażyć, gdy nagle zastygł i wpatrzył się w sufit, jak malowane ciele we wrota. Co to tak stykło? Co? Pewnie coś w obejściu, bo na gumnie ostatnio strasznie pstryka. Nie na gumie, ale na leżanką. O, co to jest za aparat? To? No tu to. To tylko autoklaw, którym się suszy po dezynsekcji. Zaraz sprawdzę, zaraz. Pacjent ku mej zgrozie stanął na leżance i zaczął coś majstrować. Po czym spod maskującego autoklawa wyciąg na jaw małą kamerkę telewizyjną. No, groźnie. Co to jest? Co to jest to? To taki mały przyrząd w ramach globalizacji. A to nie jest przypadkiem Big Brother? Big co? Takie coś jak Pip Show. Pip co? No jak się przez dziurkę patrzy na gołe baby, no. Gołe co? Taki program, w którym zwrodnialce podglądują innych przez 24 godziny na dobę. Zmięszanie moje sięgło apogeum. I cała oblałam się rumieniem. Postanowiłam więc już się nie wykręcać i chwycić byka za rogiem głośno. A tak, to jest, proszę pana, kamera, która podchwytywuje życie na gorąco, tak. Czyli światowy eksperyment naukowy. Naukowy, tak? Niech mnie pani nie rozśpiesza, bo ja mam zajady. A tak. Cały Nederlanden, już nie mówiąc o reszcie Europy i USA, się tym pasjonizują. U nas też różne sławne osobistości, a nawet piosenkarze zgodzili się udostępnić swą prywatę. Wszystko dla nauki. Chyba pani nie ma ani wstydu, ani rozumu. Pan może myśli, że mnie podnieca jakaś kopulacja, defekacja czy defenestracja. W medycynie, proszę pana, to ja tego mam na pęczki. Ale przed nauką się ugięłam. Chyba nie wytrzymię. Pacjent, nie zwracając uwagi na moje expose, chwycił kamerę, sztuknął nią o kant leżanki, aż się rozproszkowała i wypowiedział się. Tfu! I żegnam wylewnie. Zostałam się. Przychodni jak wryta. Co? Słupem soli i pomyślałam, jak ja się teraz finansowo wywiążę z firmą, która u mnie zainstalowała kamerę, bo przyznaję, że nauka nauką, ale nie bez kozery, była to również pekunia, czyli pieniądz, którym non olet. Do usłyszenia. Ledwo ze skorupki pokażą czub, już hop siup. Drąbki sklęta dziób, że każdy dorosły to żłób. A gdy już im włos siwieje, to w głos z głębi płuc. Starcy charczą w krąg, że każdy, kto młody, ten puc. Ja człek nie młody i nie stary, słów na ten temat miałbym parę. A co bym miał, tak myślę sobie, jak ktoś jest żłób. Będzie żłób, bez żłobu czy przy pełnym żłobie. Jak ktoś jest żłób, będzie żłób. Dogada się, proszę kolegi, stary wał i debiutant wał. Żłób, co zna niegdysiejsze śniegi i żłób żółto dziób na schwał. Żłób, co zna niegdysiejsze śniegi i żłób żółto dziób na schwał. Młody żłobie mój, co wśród pał i dwój w ławce trwasz. Nie przecz proszę, oj, że zawała ojczulka masz. Stary żłobie, hej, ty wardze swej zadaj trud, by znała to, że każdy, kto młody, ten fiut. Ja człek nie młody i nie stary, słów na ten temat miałbym parę. Bo czas i wiek nie ma znaczenia, jak ktoś jest żłób, będzie żłób. W młodości dniach i w smudze cienia, jak ktoś jest żłób, będzie żłób. Dogada się, proszę kolegi, stary wał i debiutant wał. Żłób, co zna niegdysiejsze śniegi i żłób żółto dziób na schwał. Żłób, co zna niegdysiejsze śniegi i żłób żółto dziób na schwał. A teraz tak, proszę uprzejmie, jak ktoś jest żłób, będzie żłób. O każdej spór w powiecie w Sejmie, jak ktoś jest żłób, będzie żłób. Więc wsłuchaj się w sens naszych rymów, myśli spręż i uwagę zdwój. Teraz dość tych pseudonimów, jak ktoś jest. Powtórkę z rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 8 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. Trójce czas na Państwa propozycje. Do godziny 14 czekamy na zamówienia mailowe i telefoniczne pod numerem telefonu 22 i 7 trójek, a adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pani Agnieszki, która przypomina, że dzisiaj imieniny Agnieszki i Agnieszek. Życzy im wszystkiego najlepszego. Naszej Agnieszce też życzymy wszystkiego najlepszego. I tym prezentem ma być nagranie grupy Wilson Phillips Hold On.

Be My Friend i Free w muzycznej poczcie UKF. Co wydarzy się dalej? Nie wiemy, czekamy na Państwa propozycje. 22,7 trójek klub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Za chwilę prośba pana Piotra, który właściwie jakby pisał do mnie. A napisał tak. Dzień dobry, proszę o utwór Night Call z filmu Drive dla prawdziwego skorpiona. Proszę bardzo. But you're still the same. Z filmu Drive, Kawiński, Life Fox. No fakt, że ja lubię ten film też. I generalnie lubię Ryana Goslinga w tych takich troszkę mroczniejszych produkcjach niż komedie romantyczne. 22 i 7 trójek. Czy mógłbym poprosić o piosenkę Jefferson, Ali, Train, Somebody to Love? Bo go bardzo lubię. When the truth is found to be Don't you want somebody to love? Don't Jefferson Airplane w muzycznej poczcie UKF. 22.73 klub UKF Małopolskie Radio.pl. Za chwilę będzie nagranie nasze, krajowe. Pani Marta z Gliwic pisze, że jeszcze nigdy w Trójce nie słyszała piosenki Edyty Bartosiewicz z ostatniej płyty, piosenki Orkiestra Tamtych Dni. I też pisze, że na taką pogodę przyda się taka dawka energii, która jest właśnie w tym nagraniu. Mój ojciec był skromnym ślusarzem, co w nagłym przepływie nieznośnej melancholii zamykał się w swoim warsztacie i cały ten smutek przelewał w dźwięk swej harmonii. Jeszcze raz pozwól mi usłyszeć pieśń tamtych dni, dłuższych strun, muzyka ta w sercu mym, niech słodko łka. Sąsiada spod szóstki szlak trafiał, gdy córki narzeczony bez przerwy pod oknem wystawał i grał na saksofonie. I choć sąsiad z natury człowiekiem niespotykanie był spokojnym, w szlafroku wychodził na balkon i z całej siły do walkornie. Jeszcze raz pozwól mi, jeszcze raz pozwól mi usłyszeć pieśń tamtych dni, usłyszeć pieśń tamtych dni, najdłuższych strun muzyka ta, najdłuższych strun muzyka w sercu ta. Wieczorem, gdy już cichnął gwar, na cały blok jaki spływał czar, wszyscy wsłuchani w sonatę księżycową, lecz mogło zdarzyć się, że ktoś fałszywy z siebie wydał głos i na bębnach swe solo grał dzielnicowy. Jeszcze raz pozwól mi, jeszcze raz pozwól mi usłyszeć pieśń tamtych dni, usłyszeć pieśń tamtych dni, najdłuższych strun muzyka ta, najdłuższych strun muzyka ta, w sercu mym niech słodko łka. Jeszcze raz pozwól mi usłyszeć pieśń orkiestry tamtych dni, najdłuższych strun muzyka ta, najdłuższych strun muzyka w sercu my, słodko łka. I choć nigdy nie było tu mowy o żadnym dyrygencie, każdy grał najlepiej jak umiał na swym instrumencie. Jeszcze raz pozwól mi, jeszcze raz pozwól mi usłyszeć pieśń tamtych dni, usłyszeć pieśń tamtych dni, najdłuższych strun muzyka ta, pa pa pa pa, serce my niech słodko łka. Edyta Bartosiewicz, pan Jacek pozdrawia nas ze Słonecznego Wejherowa i prosi o nagranie Nicka Cave'a Into My Arms. Interventionist God,